Psalmus alter secundum psalterium pianum. Quare tumultuantor gentes et populi meditantor inania, consurgunt reges terre et principes conspirant simul adversus dominum et adversus Christum eius. Dirumpamus vincula eorum et proiciamus a nobis laqueos eorum. Qui habitat in celis, ridet. Dominus illudit eis. Tum loquitor ad eos in ira sua et in furore suo contorbat eos. Ad ego constitui regem meum super Sion, montem sanctum meum. Promulgabo decretum Domini. Dominus dixit ad me, filius meus est tu. Ego hodie genui te. Postula a me et dabo tibi gentes in hereditatem et in possessionem tuam terminus terre. Reges eas virga ferrea, tamquam vas figuli confringes eas. Et nunc, reges, intellegite, erudimini qui gubernatis terram. Servite Domino in timore et exultate ei cum tremore. Prestate obsequium illi. Ne irascator et pereatis de via, cum cito exarserit ira eius. Beati omnes qui confugiunt ad eum.